Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kościół katolicki obchodzi Wielki Piątek w Bazylice Watykańskiej. Liturgii przewodniczył papież Franciszek. Transport ukraińskiego zboża do Polski jako kraju docelowego ma być czasowo wstrzymany. To jedno z ustaleń po spotkaniu ministrów rolnictwa obu państw. Ruszyły policyjne kontrole związane z wyjazdami na święta. Wielki Piątek papież przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Watykańskiej. W homilii kaznodzieja Domu Papieskiego kardynał Raniero Castelmessa powiedział, że współczesny człowiek usiłuje uśmiercić Boga po raz drugi. Hierarcha powiedział, że śmierć Boga proklamowano 1,5 wieku temu w naszym zachodnim, zlaicyzowanym świecie. W środowisku ludzi kultury zaczęto mówić nie o historycznej, ale o ideologicznej śmierci Boga. Kaznodzieja wskazał, że w intelektualnych kręgach Zachodu stało się to modą, a wspólnym mianownikiem tej narracji jest totalny relatywizm i nihilizm w kwestiach etycznych, w języku, w filozofii, w sztuce i w religii. Hierarcha powiedział, że faktycznie Jezusa zamordowali ludzie, także wy i ja. Ale zmartwychwstanie daje nam pewność, że nie idziemy ku katastrofie. Nasza pokuta prowadzi nas ku apoteozie życia, której ludzie na próżno szukają gdzie indziej. Zakończył cytatem z Dantego. Nie bądźcie jak piórko na wietrze, nie wierzcie, że każda woda was oczyści. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przed kościołem świętej Anny w Warszawie rozpoczyna się 27. Centralna Droga Krzyżowa. Jak co roku weźmie w niej udział wielu mieszkańców Warszawy, którzy przemaszerują ulicami stolicy. Na miejscu jest Przemysław Lis. Drogę krzyżową poprowadzi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W tym roku rozważania przygotowali studenci należący do duszpasterstwa akademickiego przy kościele świętej Anny. Drewniany krzyż na poszczególnych etapach będą nieśli przedstawiciele wielu grup, w tym m.in. kapłani, młodzież, prawnicy, lekarze czy żołnierze. Podobnie jak w roku ubiegłym, uczestnicy będą modlić się w intencji Ukrainy i pokoju. Biorący udział w centralnej drodze krzyżowej podkreślają, że to wyjątkowe przeżycie. Na ulicach Warszawy przechodzimy przez tą historię, całą mękę pańską. Uczcimy właśnie to, co się stało. Jesteśmy w stanie to poczuć na żywo. Nie zawsze w życiu codziennym można się na chwilę zatrzymać, a to jest ten dzień taki jedyny w roku, kiedy ten czas się zatrzymuje, zwalnia i można gdzieś duchowo coś bardziej przeżyć. Uczestnicy nabożeństwa przejdą ulicą Miodową, Senatorską do Placu Teatralnego, następnie ulicą Wierzbową do Placu Piłsudskiego i ulicą Królewską oraz Krakowskim Przedmieściem do Kościoła Świętej Anny. Na zakończenie Drogi Krzyżowej homilię wygłosi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. A relacjonował Przemysław Lis. Transport ukraińskiego zboża do Polski jako kraju docelowego ma być czasowo wstrzymany. O ustaleniach po rozmowie z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim poinformował nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Strona ukraińska zgodziła się na nasze propozycje, aby bardzo mocno zrewidować sprawę przyjazdu albo wwożenia zboża do Polski. Tutaj mówiliśmy dziś szczególnie o pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. To te cztery zboża, które są dziś największym problemem. Oczywiście mówimy też o innych produktach. I strona ukraińska zaproponowała, aby przez pewien czas bardzo mocno ograniczyć, a na tą chwilę nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski. Spotkanie przedstawicieli resortów rolnictwa Polski i Ukrainy odbyło się na przejściu granicznym w Dorohusku. Na drogach trwa już policyjna akcja Wielkanoc. Jak co roku spodziewać się można więcej patroli drogówki, mówi Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Uwaga funkcjonariuszy będzie skierowana w dużej mierze na kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, nie stosują się do obowiązujących przepisów. Mam tutaj na myśli na przykład przekraczanie dozwolonej prędkości. Czy tutaj apelujemy oczywiście do kierowców o to, aby siadając za kierownicę zawsze byli trzeźwi, ponieważ to również bacznie będzie sprawdzane podczas każdej kontroli drogowej. A policyjna akcja Wielkanoc potrwa 5 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. A my już teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Sytuację śledzi Mariusz Dąbrowski. Dobry wieczór. Witam. Droga krajowa nr 60, odcinek Płock-Drobin, miejscowość Mokrzk. Na 63. kilometrze zdarzenie jednego auta osobowego z wozem dostawczym. Jedna osoba jest ranna, a trasa została zablokowana. Trasa nr 17. Między Kołbielą a Garwolinem spowolnienie i korek na jezdni w kierunku Lublina. Kłopoty są w rejonie Pilawy. Trasa S12 15 między węzłem Lublin-Czechów a węzłem Lublin-Sławinek w miejscowości Natalin na 56 kilometrze. Zdarzenie autoosobowego z ciężarówką. 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest w tej chwili lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 6, odcinek Wejherowo-Lęborg w jamach na 265 kilometrze. Zdarzenie 4 autosobowych. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jutro możliwe większe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz, a w rejonach podgórskich deszcze ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Alina Regulska, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z muzyką pod hasłem Grane ciszą. Chodź ona. zespół Obrazki i jego niezapomniana wokalistka Monika Dejk-Ćwikła wiedzieli doskonale, jak można grać ciszą. Kolejnym wykonawcą muzycznej opowieści jest zespół Raz, Dwa, Trzy. Thank you. efekcie złudzenia. Wbrew albo w zgodzie z losem. Jestem dla potwierdzenia. Zaciągam się papierosem. Raczej w jakimś znaczeniu, w sensie bez sensu, jak prościej. Podobno na własne życzenie z mostu pod mostem. Na moście jestem tylko przechodniem. Na tle wybranego miasta mam papierosy i drobne i dziurę kieszeni płaszcza. Jestem tylko przechodniem. Zespół Raz, Dwa, Trzy z płyty Trudno nie wierzyć w nic. I albumu wydanego w 2003 roku, 20 lat temu. To być może najlepsza płyta w karierze tej grupy. Choć płyty poświęcone Agnieszce Osieckiej i Wojciechowi Młynarskiemu też były wspaniałe. Program trzeci, grane ciszą. Z jasnej strony muzyki Anna Maria Jopek. Świat, gdzie tyle mocy wciąż nam sprzyja, gdzie... gdzie możemy każdą chwilę przeżyć jeszcze raz. Czy wtedy można byłoby ocalić naszą miłość? Ona tutaj z lęku drzwi na mnie nie upyła. Maria Jopek, Niepojęte i Ulotne. Na saksofonie towarzyszył wspaniały Branford Marsalis. Bez względu na temat i klimat piosenki, ja widzę Annę Marię zawsze po jasnej stronie życia i muzyki. Teraz jednak zmierzymy się z ciemną stroną. Pół wieku temu, w 1973 roku, ukazał się przełomowy album zespołu Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon. To legendarna płyta o ciemnych stronach ludzkiej egzystencji, o agresji, chciwości, szaleństwie i przemijaniu czasu. Z okazji 50-lecia wydano jubileuszową edycję albumu. Oryginalny materiał muzyczny został ponownie zremasterowany i wszystkie szczegóły nagrań brzmią jak nigdy dotąd. Remembering games and daisy chains and laughs.

Państwo oczywiście rozpoznali, że ten ostatni fragment brzmi już inaczej niż na studyjnej płycie. Tak, bo to nagranie koncertowe. Gdy po wydaniu The Dark Side of the Moon zespół Pink Floyd zaczął koncertować, nie było już w nim Claire Tory, wykonawczyni wspaniałej wokalizy w utworze The Great Gig in the Sky. To trudne zadanie na koncertach zostało podzielone na dwie wokalistki tworzące chórek The Blackberries. Vanetta Fields i Caroline Williams, to one właśnie musiały sobie poradzić z tą wokalizą wymyśloną i nagraną w studiu Abbey Road przez Claire Tory. Koncert, na którym to nagranie, koncert w Wembley Pool jesienią 1974 roku jest jednym z bonusów w najnowszym wydaniu Ciemnej Strony Księżyca na 50-lecie. O połowę młodsza, mija zaledwie 25 lat od jej wydania, jest płyta Ricka Claptona Pilgrim. Najsmutniejsze dzieło w karierze sławnego gitarzysty. Powodów było aż nadto. Śmierć syna, potem ojca. Clapton mówił później, że to praca i muzyka uratowały mu życie. Blackest hole.